Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Jeroen Wollaars. Een dag lang nadenken over kwinkslagen bij het nieuws, tot ik vanmiddag mijn buurman tegenkom, net zo oud als ik, ook vader, met uitgezaaide longkanker in stadium 4. Maar, grote glimlach, de immuuntherapie werkte zo goed dat alle kanker weg is. Helemaal. En ja, dat is een wonder, maar die heb je soms. En dan mag een nieuwsprogramma best een keer hoopvol en positief beginnen. En zo voelde dat ook, als een opluchting. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Met naast hoop ook de harde realiteit voor Britse railschoppers. Want wat betekent het dat ze zo hard gestraft worden? En hoe toegankelijk is het hier bij ons voor mensen met een beperking? Nou, een VN-comité in Genève legt Nederland morgen langs de meetlat en wij doen dat vanavond al. Ik praat verder met Yvonne Keuls en haar kleindochter over zwijgen of juist vertellen over de gruwelen van de Jappakampen. En Eelco Bos van Roosentaal, die zat net nog een verdieping hoger bij Nieuwsuur, komt zo meteen de trap afgelopen, schuift aan over de staat Florida in onze reeks richting de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Gaan we allemaal bespreken na het nieuws van woensdag 14 augustus. Het Oekraïense leger blijft maar oprukken in de Russische provincie Koersk. Hoe klinkt dat dan? Nou, hier halen ze in de stad Sudja de Russische vlag naar beneden. Rusland heeft zich in de VN-veiligheidsraad over de inval op hun grondgebied beklaagd. We haven't heard a word of condemnation of these actions from Western sponsors of the Kiev regime. Maar het land krijgt nul op het rekest. Oekraïne heeft namelijk het recht om zich te verdedigen, vindt ook deze oorlogsrechtdeskundige. Rusland is hier de agressor. Dat waren ze al in 2014, zeker sinds die invasie in 2022. Dat betekent dat Oekraïne zich mag verdedigen. Het Duitse OM heeft een Oekraïner op de korrel die verdacht wordt van het saboteren van de gaspijplijnen Nord Stream. Wat het motief van deze man is geweest, daar is het volgens deze Duitse journalist nog naar gissen. Klar ist, die Täter wollten die Pipeline zerstören. Sie wollten diese Versorgungsleitung zwischen Russland und Deutschland kaputt machen. Het is een pijnlijke ontwikkeling voor Duitsland. Maar er is nog niet aangetoond dat de Oekraïense veiligheidsdiensten achter de aanslag zitten. En dus blijft Duitsland het land steunen. Dat hier die ermittelingen naar recht en gesetz geführt werden, ook ohne aansehen der persoon. De Wereldgezondheidsorganisatie slaat groot alarm over het apenpokkenvirus. The situation constitutes a public health emergency of international concern. De uitbraak in Congo is door de WHO tot internationale noodsituatie verklaard. Vooral de snelheid waarmee het virus zich verspreidt, dat verontrust virologen. The potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. Opnieuw zijn er explosieven geplaatst bij de woning van de overleden loodgieter in Vlaardingen. Dit keer keek de politie mee toen de daders in actie kwamen. Op basis van camerabeelden hebben we doorgepakt en op de A4 ter hoogte van Leiden hebben we twee mannen aangehouden. Loodgieter Ron van Uffelen overleed 2 dagen geleden. Dat er dan juist nu weer explosieven worden geplaatst, vindt advocaat Curver wrang. Zijn kinderen en zijn vrouw zouden zich nu moeten kunnen concentreren op het verzorgen van zijn uitvaart, het nemen van afscheid. En afscheid nemen, dat gaan ook de nabestaanden van Eugenie Herlaar doen. Zij was de eerste vrouwelijke presentator van het NOS-journaal en dat klonk toen zo. Dames en heren, goedenavond. In Washington is vandaag een militair verdrag geparafeerd. En hoe ze aan die baan kwam destijds? Nou, gewoon, ze schreef de toenmalige hoofdredacteur een boze brief. Er waren alleen maar mannen die dat voorlazen. En ik dacht, ik werkte bij de Wereldomroep. En ik dacht, nou, dat moet een vrouwenstem doen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En de krant van morgen volgt nu. Die is al gelezen door Christian Bonenbakker. Een opmerkelijke vrijspraak in het Financiële Dagblad. Vastgoedondernemer Rudy Stroink is in hoger beroep vrijgesproken van omkoping in een kwestie over datacentra voor Google. In 2018 waren Stroink en zijn vrouw veroordeeld tot taakstraffen en een voorwaardelijke celstraf, vooral op basis van schuldbekentenissen van betrokkenen in de VS. Een nachtmerrie noemde Stroink het. Hij stond in Nederland juist bekend als Mr. Clean. Volgens een advocaat heeft het gerechtshof hem nu volledig gerehabiliteerd. Schadevergoeding zal hij niet eisen, zegt Stroink, want zo ben ik niet. Hij wil nu zijn leven weer gaan opbouwen na al die verloren jaren. In de Volkskrant een portret van de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma. Hij hoopte daar een wat rustiger bestaan te kunnen leiden dan in de Tweede Kamer. Maar dat valt tegen. Gisteren werd zijn auto op zijn eigen oprit in brand gestoken. Als zoon van een burgemeester dacht Buma dat hij vooral een ceremoniële functie zou krijgen. Maar Leeuwarden kampt met grootstedelijke problemen. Bijvoorbeeld uit rioolmetingen blijkt dat de inwoners meer blowen en coke snuiven dan Amsterdammers. En dat had ik niet verwacht, zei Buma daarover op de radio. Hij bond de strijd aan met de ondermijnende criminaliteit en liet ruim 100 drugspanden sluiten, meer dan in elke andere gemeente. Maar eigenlijk kan Buma niet verrast zijn, want als CDA-leider in Den Haag zei hij al, we onderschatten in dit land hoe groot de onderwereld is. Trouw spreekt met Afghaanse vrouwen in Nederland over de machtsgreep van de Taliban, precies 3 jaar geleden. Het zijn beklemmende verhalen over verplicht binnenblijven en huiszoekingen door de Taliban. Ons huis werd onze gevangenis, zeggen de zussen Zara en Nega, die nu in Nederland studeren. In Afghanistan wilden ze al arts worden, nu willen ze dat in Nederland. Onze dromen zijn een van de weinige dingen die we met ons hebben meegenomen. Wegwerpbekertjes op muziekfestivals, die mogen toch niet meer? Jawel, schrijft het AD. Wel als 3/4 van die bekertjes hoogwaardig wordt gerecycled. En daar kiest bijvoorbeeld Lowlands voor. Maar is dat dan net zo duurzaam, vraagt de krant zich af. Dat blijkt van veel factoren af te hangen, zoals welk plastic wordt gebruikt, hoeveel wegwerpbekertjes worden gerecycled en of herbruikbare bekers ook weer op een volgend festival worden gebruikt. Maar onderaan de streep hebben herbruikbare bekers toch de voorkeur. Een verkeersbord om navigatiesystemen te manipuleren. Daarover schrijft het Parool. Wie in sommige systemen Amsterdam en parkeren intikt, wordt standaard naar de parkeergarage van de Bijenkorf geleid. Nou, en daar staat dus altijd een file. De enige file in Nederland ook met één naam, de Bijenkorffile. En dan komt die navigatie met een omleiding door allerlei straatjes die daar helemaal niet op berekend zijn. Geen Amsterdammer zou die route kiezen, maar onbekenden die op navigatie rijden dus wel. En dus heeft de gemeente die route nu afgesneden met een inrijverbod. De navigatie moet maar wat anders verzinnen. Een Amsterdamse verkeersactivist noemt het een geniale vondst. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Post Malone had some help bij het maken van het liedje van Morgan Wallen. We gaan naar Engeland. Daar stonden vandaag 6 mannen terecht die 2 weken geleden tijdens rellen een opvangcentrum voor asielzoekers aanvielen. Dat gebeurde na die dodelijke steekpartij in het Engelse Southport, waarbij online onjuiste berichten werden verspreid over de afkomst van de dader. Inmiddels zijn er meer dan 1000 mensen gearresteerd voor hun aandeel in de rellen. Goedenavond, Fleur Launsbach, onze correspondent. Hoi, hallo, goedenavond. Hi. Dus weer mensen voor de rechter. Deze 6 van vandaag, wat zouden die precies hebben gedaan? Ja, dit is van de situatie in Rotherham. En dat was een van de meest schokkende dingen die we zagen eigenlijk in die hele week lang rellen, anti-immigratierellen. Dit was een groep die omsingelde een hotel waar asielzoekers werden opgevangen. En die mensen zaten dus binnen en die stonden doodsangst uit. En deze relschoppers die duwden een brandende kliko naar binnen door een ingetrapte deur. Ze probeerden het gebouw met asielzoekers erin dus in brand te steken. En ze zijn binnengekomen, hebben daar dingen vernield en ook die spullen weer naar de politie gegooid. En nou, er zijn allemaal videobeelden van. En ze riepen ook hele verschrikkelijke dingen, zoals dat het verkrachters waren, dat het pedofielen waren. En die mannen die dus hierachter zaten, of een deel daarvan, die zagen we vandaag in de rechtszaal. Bijvoorbeeld Stuart Bolton, 38, die samen met zijn 15-jarige zoon 80 kilometer lang reed om daarbij te zijn. Die was daarbij, die 15-jarige zoon. Ja, die was erbij. En dat zag je ook best veel eigenlijk in deze rellen. Ook jonge tieners die erbij waren. En dus hij ging daar naartoe, schreeuwde die racistische dingen en ook naar de politie en heeft ook politieagenten bedreigd. En hij kreeg bijvoorbeeld 2 jaar cel en 8 maanden daarvoor. En een ander voorbeeld, de 49-jarige Trevor Lloyd, die was naar binnen gekomen in het asielhotel en die heeft daar 3 jaar cel gekregen voor zijn gedrag. En hij zei trouwens in zijn verdediging dat hij alleen maar boodschappen wilde doen daar bij de Aldi. Die zit er namelijk naast dat hotel. Maar dat hij per ongeluk werd meegesleept in het geweld. Ja, kan zomaar gebeuren. Ja. Zeg, dat zijn flinke straffen. 2 jaar, 8 maanden, 3 jaar. Is dat een beetje wat je over de linie zo ziet? Ja, dus wat je nu ziet is de rellen die zijn gekalmeerd, maar de rechtbanken zijn echt op volle toer aan het draaien. En die hele strenge, snelle straffen die we zien, dat is natuurlijk het hele punt ervan. Het is om af te schrikken. En het is om zo snel mogelijk die rellen de kop in te drukken. En we zien ook best wel opvallende straffen voor bijvoorbeeld online opruiming. Dus een ander voorbeeld, Jordan Parlour, die heeft 20 maanden gekregen in de cel, omdat hij op Facebook een post heeft gezet van laten we met z'n allen het asielzoekerscentrum aanvallen. Dus dit was in Leeds, andere plek. En bijna 2 jaar cel alleen maar voor een oproep. Voor een Facebook post. Ja, en we zien dus ook tieners in de rechtszalen die ook flinke straffen boven het hoofd hangen. Dus echt zo jong als 12, 13 jaar, die dus mee zijn gegaan of door hun ouders werden aangemoedigd. En die moeten hun straffen nog horen, hoor. Maar dat is natuurlijk ook best wel, dat zie je ook niet overal in Europa, zulke jonge mensen in de rechtszaal. Keiharde straffen, dat is precies wat premier Starmer ook wilde bereiken. Daar heeft hij het ook over gehad. Maar gaat het dan ook nog over een soort zoektocht naar wat zit hier nou maatschappelijk achter en wat moet Groot-Brittannië daarmee met deze beweging? Nee, dat is wel bijzonder. Maar daar gaat het inderdaad. Premier Starmer zet echt in op die harde straffen. En daar is hij ook goed in, hè? Want hij was publiek aanklager voordat hij de politiek inging. Dus hij kent die wereld goed. En er zijn vorige rellen geweest in 2011 en toen was hij openbaar aanklager. Toen hebben ze hetzelfde gedaan. Dus heel hoge straffen en snel met die rechtbank. Dus dat afschrik-effect. Maar hij heeft het verder niet over het racisme, de anti-immigratie-sentimenten, het anti-islam-sentiment, wat er duidelijk onder zit. Hè? Ze waren echt asielzoekerscentra's aan het aanvallen. Er werden moslims op straat zomaar aangevallen. Dus, en daar laat hij zich niet over uit. Niet over dat sentiment, maar ook niet over de zorgen daarover. Dus kijk je nu naar de peilingen deze week, dan zie je de meeste Britten zijn best wel positief over deze harde aanpak. Want er is maar 8% van de Britten die het eens was met de relschoppers. Hè, van het geweld, in ieder geval die kant. Dus heel weinig mensen vonden dat een goed idee. Maar als je kijkt naar de bredere thematiek over migranten die het land inkomen. Dan zie je in de peilingen, een peiling van deze week, dat 51% van de Britten vindt dat immigratie het belangrijkste probleem is voor dit land. Dus daar heeft Starmer niet over. Of nee. In ieder geval nu nog niet. En dat is dat het 51% van de Britten is die dat vindt. Dat is ook niet zo gek. Want dat zagen we tijdens de verkiezingen in juli ook al. Dat migratie dus echt een belangrijk onderwerp is. En dat lijkt alleen maar te stijgen. Ja, en dat gesprek wordt dus niet aangegaan. Alle focus is op dit moment gericht op het strenge straffen. Ja. Fleur, voor nu, dank je wel. Over dat strenge straffen ga ik verder praten met bij mij in de studio Marten Goudsmit-Samaritter. Goedenavond, welkom. U promoveerde 2 jaar geleden aan de Oxfords Universiteit, bent nu strafrechtonderzoeker aan het Max Planck Instituut en volgt deze rechtszaken op de voet. Wat valt u dan op? Klopt. Een van de dingen die opvalt is, zoals Fleur nu ook net zei, dat er ontzettend heftig gereageerd wordt vanuit de politiek, maar ook door rechters. Een van de dingen die je ziet is dat rechters bijvoorbeeld oproepen om hardere straffen te eisen. Dat het Openbaar Ministerie hardere straffen zou mogen eisen. Maar bijvoorbeeld ook in de rechtszaken die we nu al hebben gezien, dat er door rechters best wel fel gereageerd wordt. Veel feller dan je normaal gesproken verwacht van een rechter. Bijvoorbeeld een verdachte had gezegd dat de asielzoekers die ze hadden aangevallen vooral veel belastinggeld kosten en dat het geld vast beter besteed kan worden. En deze verdachte heeft van de Engelse rechter te horen gekregen dat hij zelf de staat wel erg veel geld gekost heeft met de lengte van zijn strafblad en hoeveel misdaden die zelf op zijn kerfstok had. En dat is heel erg ongebruikelijk om zoiets zo fel te horen van een rechter, nog voordat er überhaupt een uitspraak is gedaan. Hoe verklaart u dat? Dat die rechters daar zo fel op ingaan? Ik denk dat een van de dingen die we nu zien is dat er echt een soort schrikreactie plaatsvindt. Dat het land de indruk had dat het heel stabiel was. Dat het land dacht dat het door verstandige mensen geregeerd werd en niet zomaar uit balans te brengen was. En dit was echt een grootschalige uit balans brengen. Ja. En ik denk dat mensen daar echt heel erg van geschrokken zijn. En dat probeert de rechterlijke macht dan nu ook weer recht te zetten door zo hard... Ja, weer recht te zetten. En misschien ook duidelijk op te reageren. Niet eens alleen dat het weer in balans komt, maar ook duidelijk aan te geven dat het echt niet door de beugel kon ook al. Dus dat het heel erg onterecht is dat die hele rellen zo uit de hand gelopen zijn, dat ze überhaupt plaatsgevonden hebben op de manier dat ze plaatsgevonden hebben. Maar dan doen ze het precies wat Starmer eigenlijk zegt. Starmer roept op ook om heel streng te straffen. Ja. En de rechters die lopen meteen achter hem aan. Terwijl je zou verwachten in een rechtsstaat dat misschien juist de rechter het hoofd ook koel houdt. Ja, nou doet de rechter iets dat Starmer misschien van de prosecution zou willen. Namelijk, van de openbaar aanklager. Precies, van de openbaar aanklager zou willen. Namelijk flinke straffen eisen. Dus je zou kunnen zeggen dat het misschien meer aan het Openbaar Ministerie is om hogere straffen te eisen als de politiek dat wil. Dat lijkt me ook niet helemaal aan de orde. Ik weet niet of het terecht is om te zeggen, dat zullen we ook niet gaan ontdekken. Ik weet niet of het terecht is om te zeggen dat de rechters fel reageren omdat Starmer dat wil. Wat we zien en wat mij opvalt, kijk, als je een asielzoekerscentrum in brand steekt, dan snap ik eigenlijk ook wel heel goed dat je daar 3 jaar cel voor kan krijgen. Maar ik zag vandaag nog een voorbeeld van een vrouw die had, een 53-jarige vrouw, die zat achter de toetsenbord op de zolderkamer. Ja. En normaal zorgt ze voor de man, maar ze was nu boos en ze had gezegd, blaas zo'n hele moskee maar op. Moet je natuurlijk ook niet doen. Maar die was nog nooit in aanraking met justitie gekomen. En die kreeg 15 maanden cel voor 1 opmerking op Facebook. 1 keer de fout in. Wat is daar aan de hand? Ja, een van de dingen die we nu zien in deze zaken, en in het bijzonder bij dit soort gevallen, waarbij er inderdaad alleen maar een online uitspraak wordt gedaan en die vrij fors wordt bestraft, is dat de incidenten waar mensen voor worden aangeklaagd en worden vervolgd niet meer als zelfstandige, losstaande feiten worden behandeld, maar echt als onderdeel van de rellen waarin ze plaats hebben gevonden in de context waarin die uitspraken worden gedaan. Dus er wordt eigenlijk 1 iemand gestraft omdat er een hele grote groep mensen iets gedaan heeft? Ja, nou, diegene heeft dat ook mede veroorzaakt. En is dat nieuw, dat er op die manier naar gekeken wordt? Dat is in die zin nieuw dat er, denk ik, steeds meer erkenning komt voor de kracht die het internet heeft. Dus dat zo'n uitspraak ook niet meer alleen maar als een geïsoleerd incident gezien kan worden. Dat die ook niet zomaar vergeleken kan worden met bijvoorbeeld in je huiskamer iets zeggen. Dat het internet zo'n verbindende factor is. Dat iets dat online geroepen wordt ook legitimerend voelt voor iemand die vervolgens met zijn zoon 80 kilometer gaat rijden. Om dan ergens brand te stichten. En is dat een ontwikkeling tot slot die zich beperkt tot het Verenigd Koninkrijk, waar ze dit denken nu zo toepassen? Of verwacht u dat dat ook bijvoorbeeld bij ons zou gaan gebeuren? Ja, dat zien we nu natuurlijk heel duidelijk in het Verenigd Koninkrijk. Maar het plaatsen van incidenten in hun context, of het plaatsen van online incidenten in de echte wereld, tussen aanhalingstekens, dat gaan we wereldwijd meer zien. Dat zien we ook in Nederland meer. En dat is denk ik ook terecht. Want het internet heeft gewoon een hele grote maatschappelijke verandering teweeggebracht. En is daar ook zelf onderdeel van. Dus we kunnen niet doen alsof wat er online gebeurt niet in de echte wereld plaatsvindt en ook geen effect heeft daarop. Het is heel terecht als dat wel als onderdeel van wat er in de echte wereld gebeurt wordt erkend. En dat betekent inderdaad dat we anders na moeten gaan denken over hoe erg het is om online haatzaaiende dingen te roepen zonder dat je een fysieke uiting doet, zonder dat je iemand klap verkoopt. Ik zeg dan een beetje vergoeilijk dat zegt ze dat achter haar toetsenbordje op de zolderkamer. Ja. Maar eigenlijk is die manier van denken daarover en dat zo vergoeilijken niet meer van deze tijd. Maar ik denk dus dat dat ook voor heel veel mensen zelf een valkuil is. Dat je misschien niet van de ernst van je eigen handelingen bewust bent. Dus dat is een maatschappelijke omslag die we allemaal zullen moeten maken. En het recht is daar een onderdeel van. Dank voor uw uitleg, dankjewel. Marten Goudsmit-Samaritter. Fijn dat dankjewel. U er was. Morgen dan is er in Genève een hoorzitting waarbij Nederland langs de meetlat wordt gelegd van het VN-verdrag voor gehandicapten. Met dat verdrag wil de VN de positie van mensen met een beperking in de samenleving verbeteren. Hoe hard is dat nou nodig voor Nederland? Aan de lijn vanuit Genève is Margriet van Hoeven, bestuurslid van de Coalitie voor Inclusie. Goedenavond. Goedenavond. Als we die meetlat er eens bij pakken, hoe staat Nederland er dan voor? Ja, helemaal niet zo goed. Wat er gemeten wordt is of Nederland de positie van mensen met een beperking verbeterd heeft sinds de ratificatie. Dat was 8 jaar geleden, toen dit verdrag geratificeerd werd. Klopt. En dat is dus niet verbeterd, zegt u? Nee, ik zeg dat het structureel verslechterd is op alle terreinen. En op alle levensterreinen. Waar merken mensen met een beperking dat dan aan? Ja, dat het heel moeilijk is om deel te nemen aan de samenleving. En dat je op heel veel fronten tegengewerkt wordt om je situatie te kunnen verbeteren en te realiseren. Heel praktisch, als je een hulpmiddel nodig hebt voor bijvoorbeeld een rolstoel nodig hebt, dan is het ongelooflijk moeilijk om die A te krijgen en B de goede te krijgen. En zo op hele praktische manieren heb je daar erg veel last van. En hoe verklaart u dat? Dat is maar één ding, hoor. Ja, ja. Hoe dat verklaar ik? Mm-hmm. Ja. Dat verklaar ik door een hele belangrijke verandering die heeft plaatsgevonden. Namelijk dat er een decentralisatie heeft plaatsgevonden van de zorg naar de gemeente toe. Dat was in 2015, hè? Dat kennen we bijvoorbeeld van de jeugdzorg. Toen moesten de gemeentes dat allemaal zelf gaan doen. Maar u zegt dat heeft zich dus niet alleen tot de jeugdzorg beperkt. De problemen dat daarmee. Nee, absoluut niet. Nee. Ook gewoon met het kunnen organiseren van een zelfstandig leven. En hoe kan dat dan? Want je zou denken, een gemeente, die weet, ik noem maar even wat, hoeveel stoepen er zijn in een plaats. Dus die weten wat voor een rolstoel daarvoor nodig is. Ja, ik zeg het allemaal een beetje dom waarschijnlijk. Maar dat was natuurlijk ook het idee achter die decentralisatie. Maar waarom gaat dat dan toch mis? Ja, dat gaat mis omdat gemeenten hebben geen enkele instructie meegekregen van wat mensen nodig hebben om hun zelfstandig leven te kunnen leiden. Dus iedere gemeente gaat op zijn eigen manier daar invulling aan geven. En als je het hebt over de rolstoelen, dan zie je dat er gekeken wordt naar wat is het goedkoopste wat we kunnen bieden. En dat wordt geboden. Terwijl je als je een ingewikkeld lijf hebt en hele moeilijke voorzieningen nodig hebt, dan is er wel wat meer voor nodig dan een standaard rolstoel. Ja, ja. En als er alleen naar het geld wordt gekeken, dan is dat te beperkt om mensen met een beperking te helpen. Nou bent u in Genève om het comité te vertellen eigenlijk wat ze aan Nederland moeten gaan vragen morgen. Wat verwacht u of hoopt u van die dag? Ik hoop dat Nederland echt heel stevig aan de tand wordt gevoeld. En dat teweeg brengt dat Nederland zich gaat realiseren dat er een verandering moet komen. Dat is het allerbelangrijkste. Want als je nu kijkt, dan lijkt het erop dat de regering zich niet realiseert hoe ernstig de situatie voor mensen met een beperking is. Dat het heel ver weg is om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de samenleving op alle terreinen. En dus als we die omslag kunnen bereiken door de vraagstelling en de advisering van het comité, dan zou ik daar heel erg blij mee zijn. Ja. Ja. Heeft dat comité eigenlijk nog een bepaald soort dwangmiddel om Nederland dan te dwingen iets te doen? Want ik keek in het hoofdlijnenakkoord, nou, daar staat precies niks over mensen met een beperking. Nee, dat klopt. Erg, hè? Dat is echt heel erg. Ja, en dat terwijl we 8 jaar verder zijn, dat is wat u zelf net zei. En eigenlijk moet een land na 4 jaar al een review krijgen, een hoorzitting krijgen. Dus ze hebben 4 extra jaren gekregen. Maar even terug naar de vraag, hebben ze middelen? Ze hebben niet echt middelen, maar in de praktijk blijkt dat Nederland het niet fijn vindt als ze internationaal op de vingers getikt worden. Ja, ja. Dus die druk van buitenaf, die helpt wel degelijk. En heel praktisch gesproken, er komen ook hele concrete adviezen uit vanuit Genève. Ja, waar dus Nederland dan ook weer aan gehouden kan worden. Ja, waar ze in ieder geval de volgende keer opnieuw over bevraagd zullen worden. Dus als je dan weer achterblijft, is dat toch wel heel beschamend. Dus ik denk dat ze dat zullen willen voorkomen. We gaan kijken hoe dat morgen afloopt. Ik wil u danken voor uw toelichting. Margriet van Hoeven, bestuurslid van de Coalitie voor Inclusie vanuit Genève. The day breaks, your mind aches. You find that all his words of kindness linger on when he no longer needs you. He wakes up, you make up. He takes his time and doesn't feel he has to hurry. He no longer needs you. And in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want him, you need him, and yet you don't believe him. He says his love is dead, you think he needs you. And in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, he goes out. He says that long ago he knew someone, but now she's gone, he doesn't need her. The day breaks, your mind aches. There will be times when all the things he said will fill your head. You won't forget him, and in his eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cry. No one, a love that should have lasted years. Zo, ik mag hopen dat het in uw relatie beter gaat dan in de relatie van Cilla Black. For No One, zong zij. Morgen dan wordt de Indië-herdenking gehouden. Op de dag van de capitulatie van Japan, waardoor in 1945 ook een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Schrijfster Yvonne Keuls en haar kleindochter Babiche Keuls houden dan in Den Haag een toespraak en vertellen het verhaal van twee manieren van omgaan met dat verleden. De manier van de zwijgers en die van de mensen die erover vertellen. Goedenavond allebei. Ja, goedenavond. Goedenavond. Jullie vertellen morgen, Babiche, over jouw opa, Rob Keuls, en overgrootopa, Aad Keuls. Om eens met die laatste te beginnen. Je hebt hem zelf niet gekend, maar wat weet je over hem? Wat voor man was hij? Eigenlijk wat ik van hem weet is dat hij na de oorlog eigenlijk wel een verteller was. En eigenlijk al zijn trauma van zich af wilde vertellen en eigenlijk continu al zijn oorlogsellende deelde met iedereen die hij tegenkwam. Met bijvoorbeeld Yvonne Keuls. Want u was zijn vaste praatpaal, heb ik begrepen. Ja, hij kwam aan als hij al kwam, vluchtte iedereen in huis, want ze wisten wat er ging gebeuren. En hij begon zijn hele verhaal weer te vertellen. En wat was dat verhaal, zo'n beetje kort samengevat? Ja, dat is zijn trauma eigenlijk. Hij is in 1943 is die met 1000 anderen opgepakt door de Jappen en vervoerd in 8 dagen tijd in een schip naar Seram en de stad Amhai. En daar moesten ze vliegvelden aanleggen voor de Japanners. En dat ging gepaard met enorme martelingen en weinig eten, zodat er dagelijks mensen stierven. En het was allemaal zo dramatisch en zo traumatisch dat zelfs toen de oorlog afgelopen was, en ze zijn ook nog, toen de oorlog afgelopen was, zijn mijn schoonouders nog daar moeten blijven, nog tot 1956. En ze zijn nooit geholpen met wat er allemaal gebeurd is met hun. En hij kwam dat verhaal, stel ik me dan zo voor, aan uw bureautje vertellen, waar u nou, zat te schrijven? Nou, hij kwam. Ja, ik was thuis met kinderen al. En ik kon die man niet laten gaan. En ik heb hem laten praten. En iedere keer hetzelfde verhaal. En soms met aanvullingen. Ja, die maakte het alleen maar erger. En ik heb er maar naar geluisterd. En ik dacht, op een dag zal er wel iemand komen en die gaat dat onderzoeken. Maar dat is nooit gebeurd. Die 1000 mannen, die waren trouwens een onderdeel van 175.000 mannen die verscheept werden, waarvan er 26.000 al verdronken onderweg. En de rest heeft arbeid moeten verrichten die een mens eigenlijk niet kan verrichten onder erbarmelijke toestanden, maar ook onder heel veel martelingen. En ondanks dat hij dat verhaal in familiekring bleef vertellen. Alleen hij deed dat. En hij deed dat, maar ik heb eigenlijk van niemand anders dit gehoord. Pas veel later, 2 jaar geleden, kwam ik mensen tegen die waren nakomelingen. Ik heb het ook van Adriaan van Dis gehoord, die wist dat ook. Maar die was zo geëmotioneerd als hij dit moest vertellen, dat toen wij uitgenodigd werden om daar allebei onze eigen verhaal over te vertellen, hij dat niet kon. Ik kon dat wel, ik had het opgeschreven. En wat ik opschrijf verdwijnt ver weg in de emotie. Babiche, hoe was dat voor jou? Want je hebt hem niet gekend, dus ook zijn verhalen niet gehoord uit eerste hand. Maar je had wel een opa, waar ik het net ook over had, opa Rob. In hoeverre, dan was hij dus geen verteller, kunnen we constateren, denk ik. Nou, hij was in die zin geen verteller, dat hij liet voor ons eigenlijk de gruwelijke verhalen achterwege. Dus in het begin, toen wij jong waren, hingen we eigenlijk aan mijn opa's lippen. Want mijn opa was een hele leuke, grappige man. En hij vertelde eigenlijk, maakte van elk gruwelijk verhaal eigenlijk een heel spannend, grappig en leuk verhaal. Dat voor jonge kinderen nou eigenlijk heel leuk was om te horen. Hmm. Dus op jongere leeftijd hadden wij natuurlijk nog helemaal niet door wat ja, de lading wel niet was van het verhaal eigenlijk en de ernst. Pas toen we eigenlijk ouder werden en ja, wij zelf natuurlijk ook de geschiedenis leerden kennen. En onze interesse daarin ook groeide, gingen wij eigenlijk doorvragen. En pas toen is mijn opa eigenlijk een verteller geworden in dat hij ook de meer gruwelijkere verhalen met ons ging delen. Omdat hij ook inzag dat wij daar heel erg in geïnteresseerd waren. En dat voor ons eigenlijk niet, hij niet altijd maar de grappige hoefde te zijn. En dat hij ook de, ja, nou ja, dus de echte verhalen met ons kon delen. Want je ziet dus eigenlijk ook in die toespraak van morgen dat er twee manieren zijn om met trauma om te gaan. Te vertellen en te zwijgen. En nu hoorde ik u, mevrouw Keuls, zeggen, als hij begon te vertellen, dan ging het hele huis weg. Want die dachten, oh nee, niet weer dat verhaal. Dus hij liep eigenlijk tegen een muur aan. En de zwijger loopt natuurlijk ook tegen een muur aan. Ja, mijn schoolmoeder die pakte gewoon een boek en die ging lezen. Maar ik heb nooit gehoord wat zij heeft meegemaakt. Ik heb dat later van anderen moeten horen. Zij heeft in diverse vrouwenkampen gezeten en zorgen gehad over haar kinderen die bij haar weggehaald waren toen ze zo'n 12, 13 jaar oud waren, een tweeling. En zoals mijn man en zijn tweelingbroer. Maar het was een beetje onderling afgesproken, vertel het maar niet door aan je kinderen. Want toen wij trouwden, Rob en ik trouwden, toen zeiden wij ook, we moeten die verhalen van ons oorlogsverleden, dat moeten we wegstoppen. We moeten ze niet belasten met wat wij hebben meegemaakt. En hoe kijkt u daarop terug? Nou, dat is verkeerd geweest. Dat weet ik nu zeker. Want mijn kleindochter is de derde generatie. En die derde generatie wil het weten. Want hoe is dat dan voor jou, Babiche, om dat nu te horen? Komt dat hard aan? Of is dat, geeft dat een soort beeld met terugwerkende kracht? Van, daarom ging het toen zo. Nou ja, ik kan natuurlijk heel goed begrijpen dat als je zo getraumatiseerd bent en je komt in Nederland, en dat je eigenlijk er het wegstopt omdat je er niet meer mee geconfronteerd wil worden. En B, ook om eigenlijk de mensen om je heen, dus jouw kinderen, dus mijn moeder en haar zussen, in dit geval dan, er niet mee te belasten, zeg maar, en gewoon naar de toekomst te kijken. Dus in die zin snap ik dat heel goed. Ik denk alleen inderdaad dat onderschat werd in hoeverre wij er wel geïnteresseerd in zijn en hoe graag we juist die verhalen horen van mensen waar je natuurlijk heel veel van houdt, die zoiets verschrikkelijks hebben meegemaakt. En dus ook hun verhalen willen doorvertellen. Want dat is wat jullie morgen gaan doen. Hoe belangrijk is dat? Zeker, ja, ik vind dat echt extreem belangrijk. Daarom sta ik er ook morgen en heb ik in 2012 dat ook al gedaan. Ik denk namelijk dat het feit dat wij nu de derde generatie, ongeveer de laatste generatie is die dat van directe bron alle verhalen kan hebben aangehoord. Als wij het niet doorvertellen, gaan uiteindelijk deze verhalen mee de kist in, om het zo maar te zeggen. En ik vind het heel belangrijk dat dat niet gebeurt en dat we eraan blijven worden herinnerd dat dit soort verschrikkelijke dingen niet meer moeten gebeuren. Helaas gebeuren ze nog steeds natuurlijk. Ja, want dat is natuurlijk het wrange eraan. Als jullie beiden daar morgen staan deze verhalen te vertellen, dan weet je dat er in Rusland Oekraïense krijgsgevangenen zitten die even slecht behandeld worden als toen in 40-45. Ja, klopt. Nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar des te belangrijker is het dus om nog steeds bij dit soort verhalen stil te staan en het menselijke aan die verhalen door te geven. Mevrouw Keuls? Uiteindelijk is er van alle kanten komt het los. Komt er het verzoek van wat is er vroeger gebeurd? Waarom weten wij dat niet? Nou ja, en daarom staan wij daar. En daarom staan jullie daar. Jullie zwijgen niet meer. Morgen, tijdens jullie toespraak op de nationale herdenking 15 augustus 45. Het is ook te zien op televisie om 7:15 op NPO 1. Ik wil jullie veel succes wensen morgen en voor nu bedanken. With everyone else, your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. Family of the Year. Hello, Durrell. Hello, Durrell. Hello, Miami. And hello, Florida. Good to be back in Harris County. Thank you, Oklahoma. Good afternoon, North Carolina. Hello, Georgia. It's so good to be back in Houston. Thrilled to be back in Rome. We did very well in Rome. Het oog op Florida. Yeehaw. Ja, want in aanloop naar de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten reizen wij met het oog langs de staten die ertoe doen, deze verkiezingen. En vandaag zijn we dus in de Sunshine State in Florida. En hier bij mij aangeschoven is onze eigen zonnetje, nieuwsuurcollega Eelco Bos van Rosenthal. Goedenavond. Goedenavond. Jij maakte begin dit jaar de vierdelige serie De Slag om Florida, over de strijd van jongeren uit generatie Z. Ja. Om meer vrijheden. Je hebt er dus veel doorheen gereisd, veel gezien. Wat zie je dan als je daar rondrijdt? Wat voor staat is het? Ja, dat hangt er heel erg vanaf waar je naartoe gaat. Want het is een gigantische staat. Je kan in Florida 10 uur rechtdoor rijden. En dan moet je een beetje een bocht om. Maar dan ben je de staat nog niet uit. Het leuke van Florida is, dus als je de Caribische sfeer wilt, dan moet je naar het zuiden, de Florida Keys. Dus die eilanden die al richting Cuba gaan, zeg maar. daarboven, dan net boven Miami en omgeving, daar waan je je echt in Midden-Amerika. Daar spreek je ook Spaans. Voertaal een beetje, ja. Spaans is echt de voertaal, dan kan je beter mee uit de voeten dan Engels. Ja, ga je naar de Panhandle, dus dat stuk dat zo westelijk en zo uitsteekt richting Alabama, dan zit je al heel erg in het diepe Amerikaanse zuiden met alles wat erbij hoort, van de militaire basis tot de harde kern van de Trump-stemmer, zeg maar. En in het midden van de staat natuurlijk Disneyland met alle pracht en praal, als je daarvan houdt. Maar ook alle treurnis die erbij hoort. Van al die motels waar mensen 4 banen nodig hebben om zich te onderhouden. Dus het is een. Dus heel Amerika komt als het ware samen in de. Het is een microcosmos van het land. Je moet ervan houden. Het is niet een staat waar ik heel snel op vakantie zou gaan. Het is wel. Voor journalisten, programmamakers zoals jij en ik, een fascinerende plek. Ja, ik begreep dat jij toen je daar die opnames deed, het zelf zo verschrikkelijk vond dat je elke ochtend niet in je hotel te vinden was op zoek naar een kop koffie. Want de koffie in Amerika, die schijn jij niet te blieven, werd mij verteld. Oh, wie heeft jou dat verteld? Ja. Nee, maar heb je wel eens met motelkoffie in Amerika gehad? Dat zou jij ook niet moeten willen. Dus dan ga jij elke ochtend op zoek op TripAdvisor naar een goede barista, begreep ik. Nee, maar dat doe ik overal waar ik ook ben. Ik verlaat een hotel altijd zo snel mogelijk om op zoek te gaan naar leuke plekken. En, het is een... voor de koffie moet je er niet zijn. Hè. Dat klopt. De mensen die er wonen, kun je die typeren? Is daar iets over te zeggen? Wat voor mensen zijn het? Nou, dat is wel grappig. Er is een. Het trekt sowieso heel veel paradijsvogels aan. Ja, natuurlijk heb je heel veel Latino's en oude mensen. Die gaan voor het weer naar Florida. Dat weten veel mensen wel. Maar het trekt ook heel veel. Je hebt een begrip, de Florida Man. Dat is een hele meme van een aantal jaar geleden. Als je je geboortedatum intikt, wat is jouw geboortedatum? 30 september 1977. Nou, als je 30 september intikt in combinatie met Google. Misschien moet je dat maar doen met Florida Man. Mm-hmm. Dan krijg je ongetwijfeld een headline van ooit van iemand die in Florida is opgepakt. Een man met een raar verhaal, met een arrestatie en drugs vaak en een alligator. En wat ik wil zeggen, er gebeuren in Florida altijd gekke dingen met gekke mensen. Dus als je mijn verjaardag intikt, 22 juni met Florida Man, dan krijg je iemand die met een halve kilo wiet is betrapt bij het stelen van een vliegtuig waarmee die zijn vrouw ten huwelijk wilde vragen. Oh ja, iemand die een bijbel gegooid heeft naar het hoofd van een deputy. Ja. En daarvoor veroordeeld is. En hij moest dat doen, zei hij, omdat God hem daartoe opdracht had gegeven. Ja, nou, en zo gaat het heel vaak met God en heel vaak drugs en een alligator of iemand is naakt. Florida trekt mensen uit het hele land aan die vrijheid zoeken. Want Florida is ook echt een staat van vrijheid met alles wat erbij hoort. En die een leven achter zich willen laten, een nieuw leven willen beginnen. En het is daarom dit soort rare krantenkoppen met van die mugshots, hè, van mensen die met gekke redenen gearresteerd zijn. Dat is ook altijd heel erg Florida. Maar die vrijheid, die zagen we ook rondom corona. Want toen was het echt een staat die wat anders deed. Ja. Nou, dat is ook een van de redenen dat Florida naar rechts is opgeschoven de afgelopen jaren. Omdat de gouverneur van Florida, hij wilde ook president worden. Dat is hem niet gelukt. Ron DeSantis, hij verloor van Trump. Maar het is iemand die inderdaad heel erg campagne heeft gevoerd de afgelopen jaren op dat thema vrijheid. Op alle gebieden eigenlijk, althans wat hij onder vrijheid schaart. Maar zeker ook tijdens corona. Dus hij heeft heel laat coronamaatregelen genomen. Als je zonder mondkapje de staat op wilde, dan moest je in Florida zijn. En er zijn echt gewoon honderdduizenden mensen vanwege die vrijheden naartoe verhuisd. Die vrijheden zijn beperkt, want Ron DeSantis is ook de man, de gouverneur, die allerlei boeken wilde verbieden, omdat er te veel seks in voorkwam of op een bepaalde manier naar de Amerikaanse geschiedenis werd gegeven. Ja, dus het is rechtse vrijheid. Het is rechtse conservatieve vrijheid. Ja. Niet zonder reden dan dus dat Trump daar naartoe getrokken is. Mar-a-Lago, dat ligt in Florida. Ja, Trump is natuurlijk heel erg New York, maar ook heel erg Florida. In de zin dat Trump is ook exhibitionistisch, zou je kunnen zeggen. Hè? Iemand die heel erg van de buitenkant is. Van de façade is echt een Florida man. De grap is toen hij zich dit keer kandidaat stelde voor de verkiezingen, toen de New York Post, zo'n tabloid krant in New York, die had toen ook de kop Florida Man Runs for President. Hè? En daarmee bedoelden ze Trump. Dus hij heeft zich daar genesteld en hij past daar ook heel erg. Met zo'n zo'n Mar-a-Lago buitenverblijf in goud en roze. Ik bedoel, Florida is ook façade, de buitenkant. Als je naar Miami Beach gaat, dan ja, van die gebruinde, gespierde bodybuilders. Dat is ook heel erg Florida. En daar moet je een beetje van houden. Alleen als je daarachter gaat kijken, ja, dan kom je dus bij schrijnende economische verhalen uit. En heel veel thema's. Armoede. Wat zeg je? Bittere armoede. Bittere armoede, ja, nee, absoluut. En de tegenstellingen in Florida, die zijn natuurlijk in Amerika overal groot. In Florida zijn ze gigantisch. En heel veel thema's die eigenlijk in de hele wereld, of in de westerse wereld, maar zeker in Amerika spelen. Van klimaatverandering tot woke, tot vuurwapens. Hè. Hier geen thema, maar daar wel. Ja, daar ligt de strijd daarom. Daar ligt Florida echt in de frontlinie. Daarom zijn we er ook die serie gemaakt. Ja. En ze gaan dus gewoon Republikein stemmen. Er is geen twijfel over mogelijk. Ja, nou ja, je zou zeggen van wel. Florida was ooit een klassieke swing state. Hè. Mensen die ongeveer zo oud zijn als jij en ik, die weten nog dat in 2000 Bush tegen Gore, toen was dat een heel spannende strijd, gingen ze hertellen. En sindsdien dacht iedereen, dat is de swing state. De afgelopen jaren ging het vrij safe naar Trump. Trump leek hem dit jaar ook te winnen. Ik denk ook wel dat het gebeurt. Maar in het optimisme dat zich sinds een paar weken meester heeft gemaakt bij de Democraten, denken ze dat ze nu wat dichterbij komen, dat ze misschien ook Florida kunnen winnen. Maar ja, dat wordt jij wel hebt daar een hard hoofd in. Uphill battle, zeg maar. Ilko, jij gaat er zondag weer heen. We gaan niet reportages. Niet naar Florida, maar wel naar Amerika. We gaan jouw reportages volgen in Nieuwsuur. En voor nu dank dat je hier was in het Oog. U dank voor het luisteren, want het Oog zit erop. U hoort het morgen weer in Oog, dan zit hier Lucella. Wens u een fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. De mooiste investering van uw leven? Dat is een investering in de toekomst van kinderen. Save the Children staat al meer dan 100 jaar schouder aan schouder met kinderen. Beschermt ze, geeft ze zorg, onderwijs, voeding en versterkt hun stem. Wist u dat u kunt helpen met een nalatenschap? Ontdek of het opnemen van Save the Children in uw testament bij u past. Ga naar savethechildren.nl/nalaten. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buizen. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. levenzonderbril.nl. Boren, schuren, maaien met één en dezelfde accu? Ga naar Hubo. Bij elke 20 volt machine van Dual Power een gratis accu met lader ter waarde van €50. Dual Power voordeel? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn, 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open035.nl. Toegang gratis. Jan en zijn vrouw Ria willen nierpatiënten een betere toekomst geven. Daarom hebben zij de Nierstichting opgenomen in hun testament. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open035.nl. NPO Radio.